odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 stycznia. Jest 17. Serwis Trójki i Michał Przerwa. Od 15 stycznia osoby w wieku od 18 do 70 lat będą mogły zgłaszać gotowość do zaszczepienia się. Sławomir Nowak spędzi w areszcie kolejne 3 miesiące, zdecydował sąd w Warszawie. Kongres rozpoczął procedurę usunięcia z urzędu prezydenta Donalda Trumpa. Rząd ogłasza harmonogram szczepień na koronawirusa do końca pierwszego kwartału. W piątek początek rejestracji dla osób z grupy wiekowej 80+. 25 stycznia rozpocznie się podawanie preparatu wszystkim chętnym seniorom powyżej 70 roku życia. Od piątku każdy dorosły będzie mógł też zgłosić chęć zapisania się na szczepienie. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Witaj. Dzień dobry, witaj. Powiedz, co w praktyce będzie oznaczało takie zgłoszenie. Zgłoszenie gotowości szczepienia nie oznacza potwierdzenia rejestracji. Umawianie na konkretne terminy od piątku będzie możliwe tylko dla seniorów 80+. Tydzień później taką możliwość zyskają osoby w wieku powyżej 70 lat. Natomiast zgłoszenie chęci zaszczepienia da pewne przywileje w przyszłości. Taka osoba otrzyma maila, że ma już wystawione e-skierowanie i wtedy będzie mogła w pierwszej kolejności zarejestrować się już na konkretny termin szczepienia. Wyjaśniał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister przyznał jednak, że ze względu na ograniczone dostawy szczepionek do końca marca nie uda się zaszczepić wszystkich chętnych seniorów. Ponieważ z grupy liczącej ponad 4,5 miliona osób będziemy mieli miejsc do końca marca na 2,3 miliona osób. W całej Polsce wyznaczono prawie 6 tysięcy punktów szczepień. Każdy z nich będzie mógł zaszczepić około 30 osób tygodniowo. Ta liczba zwiększy się, jeśli pojawią się szczepionki kolejnych producentów. O czym mówił Karol Darmoros. Jest decyzja o przedłużeniu aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące byłemu ministrowi transportu w latach 2011-13 Sławomirowi Nowakowi. Sąd okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku prokuratury. Jak przekazał prokurator Jan Drelewski z warszawskiej prokuratury okręgowej, były minister zostanie w areszcie do 16 kwietnia. W uzasadnieniu sędzia wskazała, że dowody przedstawione we wniosku przez prokuratora wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego wszystkich zarzucanych mu czynów. Również sąd podzielił nasze zdanie co do sygnalizowanej obawy matactwa, jak również co do zagrożenia surową karą pozbawienia wolności. Sławomir Nowak w areszcie tymczasowym siedzi od lipca w związku z zarzutami korupcyjnymi i prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Rząd ogłosi w tym tygodniu, czy i komu od 18 stycznia będzie przyznawany dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Od 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Sytuacja pandemiczna wciąż jest trudna i decyzję podejmujemy na bieżąco, zaznaczył wiceminister Szwed, pytany, co dalej z zasiłkiem. W najbliższych dniach będzie informacja. Musi być w tym tygodniu, bo oczywiście 18, pierwsza, druga i trzecia klasa idą do szkoły. Wprawdzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest do 8 roku życia, ale może być sytuacja taka, że z przyczyn covidowych placówka nie działa. No tutaj zastanawiamy się, jak to też rozwiązać, żeby było z jednej strony wsparcie dla rodziców w jakichś sytuacjach takich dramatycznych. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Amerykański kongres rozpoczął procedurę impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa pod zarzutem podburzania swoich zwolenników do szturmu na kongres. Wcześniej Izba Reprezentantów wezwała wiceprezydenta Mike'a Pence'a do usunięcia prezydenta z urzędu. Wiceprezydent odrzucił jednak ten postulat. W rezolucji przyjętej głosami demokratów Izba Reprezentantów wezwała wiceprezydenta USA, by zastosował 25. poprawkę do konstytucji, która umożliwia usunięcie prezydenta przez gabinet, gdy jest on niezdolny do sprawowania funkcji. Mike Pence odrzucił to żądanie, argumentując, że byłoby to sprzeczne z interesem kraju oraz konstytucją. Izba przystąpiła więc do procedury postawienia prezydentowi formalnych zarzutów w ramach impeachmentu. Do demokratów żądających usunięcia z urzędu Donalda Trumpa przyłączyła się niewielka grupa republikanów. Jest wśród nich trzecia w hierarchii tej partii, Liz Cheney. Prezydent Donald Trump odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wystąpienie poprzedzające szturm na kongres było całkowicie właściwe. Jeśli Izba Reprezentantów przegłosuje formalne zarzuty wobec Donalda Trumpa, to zostaną one przesłane do Senatu. Sytuacja w Waszyngtonie jest tymczasem bardzo napięta. FBI ostrzega przed możliwymi protestami uzbrojonych ekstremistów. Tysiącom żołnierzy Gwardii Narodowej stacjonującym w stolicy wydano długą broń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dziś w Egipcie startują Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. Biało-czerwoni znaleźli się w turnieju dzięki dzikiej karcie, co sugeruje dobitnie, że do faworytów się nie zaliczają. Mimo to skrzydłowy Michał Daszek mówi o mocnych stronach kadry. Myślę, że wszyscy mamy ten sam cel, czyli zagrać pierwszy dobry mecz i spróbować wygrać ten mecz. I myślę, że później możemy dalej sobie postawić jakieś większe inne cele. Coraz lepiej wygląda gra z kontry, dużo biegamy, ale to tak miało wyglądać, bo całe te przygotowania skupialiśmy się dużo na tym aspekcie, więc myślę, że to jest fajne i tego musimy się trzymać. I myślę, że to będzie nasza podstawa na tych mistrzostwach. Coraz lepiej to wygląda w ataku. Myślę, że ta gra jest coraz bardziej poukładana. Niestety jeszcze mamy za dużo zbyt prostych błędów i myślę, że to już też trzeba będzie wyeliminować i powinno być wszystko dobrze. Niestety w Egipcie nie zagra chyba najlepszy obecnie polski szczypiornista, obrotowy Paris Saint-Germain Kamil Sypszak. Nie zdążył dojść do siebie po przechorowaniu COVID-19. Pierwszym piątkowym rywalem Polaków będzie reprezentacja Tunezji. Egipt zamieniamy na Arabię Saudyjską, szczypiorniaka na rajd Dakar. Kuba Przygoński tym razem przejechał cały etap bez poważniejszych kłopotów i ukończył go na pozycji 5 w klasyfikacji łącznej. Jest bez zmian 4. Kładzista Kamil Wiśniewski był 6. 6 jest także w całym rajdzie. W kategorii pojazdów lekkich Michał Goczał był dziś 3. Tę samą pozycję w klasyfikacji generalnej zajmuje Aaron Domżała. Motocyklista Konrad Dąbrowski zajmuje 30. lokatę, dziś był 28. Norweg Johannes Bø wygrał w Oberhofie sprint biatlonowego Pucharu Świata. To było jego 50. zwycięstwo w cyklu. Imponująca liczba. Imponująco w tenisowym turnieju ATP w Delray Beach na Florydzie radzi sobie Hubert Hurkacz. Od 21. zagrał zwycięstwo w całej imprezie z dużo niżej notowanym Amerykaninem Sebastianem Kordą. My na Sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu na wybrzeżu i krańcach zachodnich, także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 6 na północnym wschodzie do minus 1 na zachodzie, 0 i plus 1 nad morzem. W górach do minus 7. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach mocniejszy z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 17. Alina Benke, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Björk. He's been as Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. System of a Down. 18 minut po godzinie 17 zostawiamy na chwilę świat realny i zapraszamy do trójki, dajemy nura do świata wirtualnego. Polskie gry komputerowe inspirowane historią podbijają świat, proszę Państwa. To jest efekt współpracy archeologa i programisty. W jednej z takich gier poznajemy XVII-wieczny cmentarz ewangelicki, w drugiej średniowieczny Grudziądz. Gry oparte są na badaniach naukowych, całkiem darmowe, a do tego cieszą się ogromną popularnością. Na świecie zagrano w nie już ponad 1 000 000 razy. Pierwsza z gier przenosi nas do XVII-wiecznego cmentarza ewangelickiego w Nowym Monasterzysku w gminie Młynary. Gra ukazuje nam prace archeologiczne od kuchni, mówi archeolog dr Wacław Kulczykowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Ekskawek wcielaliśmy się w archeologa, który prowadzi właśnie badania na tym stanowisku, na tym cmentarzu i ma 14 dni na odnalezienie prawdziwych elementów architektonicznych, które na tym cmentarzu my też jako archeolodzy poszukiwaliśmy. W grę przygotowaną w polskiej i angielskiej wersji językowej zagrano prawie 1 000 000 razy. Nie mniejszą popularnością cieszy się Waterworks, druga gra, tym razem opowiadająca o średniowiecznym Grudziądzu. W tych badaniach właśnie skoncentrowałem się na Grudziądzu, na systemie doprowadzania wody do Grudziądza od średniowiecza, kiedy miasto zostało założone przez zakon krzyżacki, aż do końca XIX wieku, kiedy wybudowano tam nowoczesny system wodociągowo-kanalizacyjny. Zastanawiało Was kiedyś, jak wyglądało zarządzanie wodą pitną w Grudziądzu? W tej grze wcielamy się w osobę, która jest odpowiedzialna za doprowadzenie wody do Grudziądza. Jako właśnie taki zarządca stosujemy różnego rodzaju wynalazki, które były rzeczywiście stosowane w tamtych czasach. Więc zaczynamy od najprostszych, zatrudnienie nosi wodów, aż po wybudowanie sieci wodociągów. Cały sekret sukcesu obu twórców to pasja, ogólnodostępność, ale nie tylko, mówi programista Mateusz Sokalszczuk. Ważne jest, żeby złapać ciekawość gracza i żeby go przyciągnąć w ciągu pierwszych kilkunastu sekund. Łączymy różne elementy, które są graczom w pewien sposób znane. W przypadku Excavate to było troszkę połączenie takiej gry Sapper, połączenie takiej gry jak okręty, ale to było jakby tylko na tej takiej powierzchniowej warstwie. Pod nim krył się cały ten aspekt edukacyjny. Gry zdobywają uznanie zarówno graczy, jak i krytyków. Waterworks zdobył tytuł 4. najlepszej gry strategicznej w 2020 roku. Do wirtualnego świata polskiej, zupełnie realnej historii wybrała się Monika Suszek.

Tam wypłaciła ze skrytki wszystkie swoje oszczędności, złote monety w postaci rubli oraz dolarów i te pieniądze przekazała przestępcom w jednej z bram w centrum miasta, po czym dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Uprzedzałem mamę, ale też nikt nie dzwonił. Na razie nie miałam takich przyjemności. Trudno się powiedzieć, czy to milicjant, czy to złodziej. Policja też nigdy do nikogo o pieniądze no nie dzwoni przede wszystkim. No. Ireneusz Siódem, psycholog społeczny, psychoterapeuta. Problem polega na tym, że płyną różnego rodzaju informacje, ale są to informacje, czyli z punktu widzenia adresata tego przekazu informacja zwykle ma charakter intelektualny, czyli adresowana jest do intelektu. Natomiast to niebezpieczne zjawisko bazuje na emocjach. Otóż te emocje, to co czujemy, między innymi to jest na przykład samotność, to jest chęć bycia potrzebnym, to jest chęć zadośćuczynienia, może za coś. I niezależnie od tego, co wiemy, często te emocje niestety biorą górę. One stają się ważniejsze w podejmowaniu decyzji. Michał Tkaczuk, Biuro Prasowe PKO Banku Polskiego. Zauważamy większą aktywność oszustów, dlatego już od kilku lat współpracujemy z policją, wymieniamy się wiedzą o sposobach działania przestępców, a warto wspomnieć, że te metody cały czas się zmieniają. Nasi pracownicy przede wszystkim zwracają uwagę na nietypowe zachowania klientów, takie jak zdenerwowanie czy nagłe podejmowanie dużych kwot. Często oszuści pozostają w kontakcie telefonicznym z klientem, również podczas wizyty w oddziale banku i to też jest zazwyczaj widoczne. Dyskretna rozmowa często pozwala jednak wyjaśnić wątpliwości i ujawnić, że mamy do czynienia z próbą oszustwa. Nigdy nie reagujmy od razu. Powinniśmy się nauczyć czegoś takiego, że cokolwiek się nie dzieje, odliczmy. O co tutaj chodzi? Żeby odroczyć możliwość i w ogóle podjęcie tej decyzji. Odroczyć o jeden dzień. Co zrobić w tym czasie? Skonsultować. Konsultować to, co się zdarzyło z sąsiadką, z kimś bliskim. Policjanci nigdy nie działają w ten sposób. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek sum pieniędzy w celu zatrzymania przestępców. Jeżeli ktokolwiek kontaktuje się i prosi o przekazanie pieniędzy i twierdzi, że jest policjantem, możemy mieć pewność, że bierzemy udział w oszustwie i na pewno nie należy przekazać żadnej kwoty pieniędzy, a należy jak najszybciej skontaktować się z komendą policji i przekazać informację. Szybka informacja może pomóc nam zatrzymać przestępców. I będziemy to powtarzać w nieskończoność, bo w 2019 roku w Polsce oszuści, stosując metodę na wnuczka, agenta CBS albo sędziego lub prokuratora, wyłudzili głównie od starszych osób ponad 72 miliony złotych. Tematem ku przestrodze zajęła się Ina Jasnicka. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz. Co w Kaktus Canyon zabrał nas? Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi. Innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W ciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. Program trzeci. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Human, rock and roll man. Za 10 minut będzie godzina 18, za oknami zrobiła nam się prawdziwa zima, taka ze śniegiem, a w weekend także z prawdziwym mrozem. No ale to, co być może cieszy nas, może przerażać osoby bez dachu nad głową. Dlatego o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne i bezdomne apelują m.in. policja i straż miejska. Codziennie sprawdzane są miejsca przebywania takich osób. Pustostany, altany, działki. Funkcjonariusze współpracują w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dziś nasz reporter towarzyszył z mikrofonem policjantom kontrolującym jeden z takich obiektów przy ulicy Kolejowej w Puławach. Halo? Halo, jest ktoś tutaj? Może go nie być. Halo, proszę pana! Policja! Podkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Puławach. W związku ze spadkiem temperatur, a przede wszystkim z pojawieniem się opadów śniegu, do policji zaczęły wpływać zgłoszenia o tym, że na klatkach schodowych, w blokach, czy też w pustostanach znajdują się osoby bezdomne. My o tych osobach wiemy, cały czas je kontrolujemy. Jesteśmy przez cały czas w kontakcie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ze Strażą Miejską. Nie zawsze są to tylko osoby bezdomne. Musimy pamiętać także o osobach niezaradnych życiowo, które nie są w stanie samodzielnie powinny zadbać o swoje potrzeby, chociażby o właściwe nagrzanie tego miejsca, gdzie zamieszkują, zadbać o ich bezpieczeństwo, żeby nie doszło na przykład do pożaru, czy też do tego wychłodzenia. Tomasz Jaraszek, inspektor Straży Miejskiej w Puławach. Kontrolujemy znane nam miejsca przebywania takich osób. Na dzień dzisiejszy to jest około 10 miejsc, w których te osoby się gromadzą. Każdego dnia kontrolujemy ich stan, czy nie potrzebują pomocy. Proponujemy, żeby na ten okres zimowy przenieśli się do schroniska. Jednakże w większości przypadków osoby te odmawiają. Beata Wagner, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Obecnie na terenie Puław przebywa 21 osób bezdomnych, które nie są skierowane do schroniska. 21 osób to 2 kobiety i 19 mężczyzn. To są osoby, których sytuacja jest najtrudniejsza, bo one zwykle przebywają w pustostanach, w altankach działkowych. Halina Kowalewska, kierownik schroniska dla bezdomnych w Puławach. Nie wszyscy chcą przyjść do schroniska, no tym bardziej, że no wiadomo, ten reżim sanitarny obowiązuje i jeżeli chodzi o przyjęcie w tej chwili do placówki, trzeba się wykazać badaniem na COVID, ponieważ w naszych warunkach już izolatorium nie istnieje, ponieważ nie mamy po prostu miejsca na to. Ale staramy się jak możemy przez wsparcie żywnościowe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jesteśmy skłonni gotować gorące posiłki i możemy te posiłki udostępniać, żeby Straż Miejska po prostu wspierała osoby, które gdzieś tam w pustostanach mieszkają. Panowie wybrali tutaj schronisko. Pewnie, że. Jak jest możliwość, dlaczego nie? Nikt go nie zmusza w pustostanach stodować i siedzieć. Zawsze wygodniej, bezpieczniej, cieplej. No normalna sprawa. A nie pamiętać się całe życie. Obecnie w puławskim schronisku imienia świętego brata Alberta przebywa 38 osób na 40 wolnych miejsc. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Program trzeci.